نحمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مختصر وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, اور یہاں بھیجنے کا مقصد اس کا ہے کہ آخرت کی دائمی زندگی کے لیے تیار ہو جائے. آدم علیہ السلام کو پہلے پیدائش کے بعد جنت میں رکھا گیا, اور ان کو اس بات کو دکھایا گیا کہ اصلی ان کے رہنے کی جگہ, اصلی زندگی گزارنے کی جگہ یہ ہے. لیکن وہاں کا قیام جو ہے وہ ایک عارضی تھا, اور بعد آزمائش کے پھر فیصلہ ہونا تھا. آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تدبیر سے انجام فرماتا ہے, ایک ترتیب اور ترتیب ایک نظام ہے. کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح قبض کرنے کا کام اسرائیل علیہ السلام کو سپرد کرنا چاہا, تو اسرائیل علیہ السلام نے آ کے سرد کی کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ایسا کام میرے ذمہ لگا رہے ہیں کہ سارے دنیا کے انسان ہر وقت ہی مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوں گے. ان کو بتایا کہ نہیں, یہ کیسی ترتیب ہے, یہ بات انجام پائے گی, کسی کا چری طرف دھیان ہی نہیں ہوگا, کوئی بھی نہیں کہتا کہ اسرائیل علیہ السلام نے آ کے آدمی کو مار دیا. کہتے بخار ہوا تھا مر گیا, ہارٹ اٹیک ہوا تھا مر گیا, آدمی نے گولی ماری مر گیا. حالانکہ موت اس وقت تک واقعہ نہیں ہوتی جس وقت تک آ کر روح نکالنے والا فرشتہ آدمی کی روح نہ نکال لے, اس وقت تک موت واقعہ نہیں ہوتی. لیکن ترتیب ایسے بنائی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے کام ترتیب اور نظم و ضبط کے تحت ہیں. انسان سے پہلے تو خطا سرزد ہوئی, اور اس کے نتیجے میں زمین پر آنا پڑا. وہ کہہ ہی نہ سکے کہ آپ نے میں زمین پر بھیجا, کہ آپ نے خود اپنے لیے زمین پر جانے کا سامان پیدا کیا. زمین پر آئے, آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا جی؟ ارتھ شاستر ساٹھ ہاتھ, نوے فٹ قد, 15 فٹ قدم, 45 میل رفتار گھنٹے میں. 45 میل کتنے کلو میٹر بنے گے؟ 72 کلو میٹر. 72 کلو میٹر رفتار, اور دوڑیں تو دوڑنے کی رفتار 200 میل ہیلی کاپٹر کی رفتار دوڑنے, اور ڈرائسن میں قدم رکھ کر اس کو طے کریں. کتنا ڈرائسن, کتنا گہرا ہے؟ اور 60 فٹ ہو تو 9 فٹ والا آدمی سے گزرنے کا کیا تکلیف اس کو؟ 9 فٹ والا آدمی قدم کیا تکلیف ہے؟ ہماری مسجد میں صبح کی تعلیم ہو رہی تھی, اس میں حدیث شریف آئی کہ آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے چڑھ کر 1000 پیدل حج کیے. پھر آگے دوسری حدیث لکھی ہوئی تھی کہ انہوں نے ہندوستان سے چل کر 40 پیدل حج کیے. تو پروفیسر صاحبان تو بڑے تنقیدی ہوتے ہیں, کہ عجیب بات ہے, 920 سال آدم علیہ السلام کی عمر ہے اور 1000 آج پیدل کیے ہیں. تو سال میں تو آدمی پیدل چلتا ہوا آدمی پہنچتا نہیں ہے وہاں, 1000 سال عمر ہے تو تو وہ پروزی کہتے ہیں اس لیے تو ہم کہتے ہیں جی حدیثیں اعتبار نعوذ باللہ قابل اعتبار نہیں ہیں. اب یہ کوئی ماننے کی بات ہے 920 سال آدمی کی عمر ہے اور 1000 اس نے حج کر لی ہے اور وہ بھی پیدل, اور دیکھو دوسری حدیث میں کہہ رہے ہیں 40 حج پیدل کر لیے, تو نعوذ باللہ ایک بھی حدیث ہے دوسری حدیث ہے. تو ہمیں یہ پروزی ایسی باتیں لکھ کر بے اعتباری پیدا کر دیتے ہیں. عام آدمیوں کو بچاروں کو تو پڑھنے کا اتنے اہل علم ہونے کا علم کا موقع نہیں ملا ہوتا کہ اس بات کو جانیں سمجھیں. تعلیم ختم میں نے کہا اخبار ہو گیا اس اخبار درد ہوگا کہ آپ بیٹھے میں کچھ آپ کو باتیں سناؤں. یہ دیکھیں آدم علیہ السلام کا 9 فٹ قد تھا, 15 فٹ قدم تھا ان کا, 15 فٹ پیر تھا. وہ سارے میں نے کیلکولیشن کر کے بتائی کہ 2 قدم میں اتنا فاصلہ تھا اور 1 گھنٹہ. آخر نتیجہ نے کہا تھا کہ گھنٹے کی رفتار 45 میل تھی, دوڑنے کی رفتار 200 میل تھی. کوئی آدمی 6 گھنٹے 45 میل کی رفتار سے سفر کرے تو روزانہ کا کتنا ہو گیا, 300 میل کے قریب تو پہنچا جی, 300 میل کے قریب پہنچا جی. یہاں سے لاہور تک جو ہے تو 1 دن کا سفر, اس طرح کا سفر ہوتا ہے آدمی 10 دن میں پہنچ جاتا ہے سرندیپ سے چل کر سری لنکا, 10 دن پہنچ جاتا ہے. آدم علیہ السلام سری لنکا پر اترے ہیں, آج بھی وہاں پر ایک پہاڑی ہے اس کا نام کوئی آدم ہے, اور اس پہاڑی پر ایک پتھر پر قدم کا نشان بھی ہے جو وہاں پر مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے. خیر نے کہا رفتار تو اتنی ہو سکتی لیکن 12,000 حج ہیں دوسرے میں 40,000. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کیا حج کی 2 قسمیں ہیں, ایک حاجی اکبر ایک حاجی اصغر. حاجی اکبر ہے جو ذوالحجہ کے مہینے میں بھی ہوگا, اور حاجی اصغر عمرہ ہے وہ ہر وقت ہو سکتا ہے. 40 انہوں نے حج کیے ہیں پیدل چلتے ہوئے, اور پھر اس میں عمرے کرتے رہے ہیں, تو وہ ایک دفعہ اگر مکھنا گئے 6 مہینے وہاں پر قیام کیا ہے, ایک حج کیا ہے, 6 مہینے میں جو ہے تو آدمی آیا ہزار عمرہ نہیں پورے کر سکتا. ہاں ہاں ٹھیک ہے جی. تو ایک حدیث جو 40 حج کا کہہ رہی تو حج کا کہہ رہی, اور دوسری جو 1000 حج کا کہہ رہی ہے تو حج عمرہ دونوں کو شمار کر رہی ہے. اس کو علماء کہتے ہیں تطبیق, یعنی دونوں کو اکٹھا کر کے بیان کرنے کے دونوں درست ہیں اور کیسے درست ہیں. تو ماشاء اللہ پرویزیوں میں چاروں کا تم پھنس جاتے ہیں, جب پھنس جاتے ہیں خود مسئلے کو حل نہ کر سکیں پھر لوگوں کا مصیبت جو تھی کسی سے پوچھتے نہیں ہیں, پوچھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ یہ کہیں شرم ہوگی اور آر ہوگی, لوگ کہیں گے اس کو آتا نہیں. ایوب خان کے زمانے میں پرویزی ایوب خان کو سمٹ گئے, اور اسے کہا مولوی ساری تشریحیں غلط کر رہے ہیں, 14,000 نعوذ باللہ غلط تشریح کرتے رہے ہیں, ایسی تشریح ہمارے پاس. خیر ایوب خان بےچارا بھی ان پڑھ تھا, فوجی خرو کے بےچارے کو کیا پتا ہوتا ہے, وہ بھی ان پڑھ آدمی تھا, اور ان کی جگ چکر میں آ گیا. اب علماء نے کہا یا اللہ آپ اس کو کیسے سمجھائیں, 1000 کا وہ بندوق کا ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے, 1000 کا ڈنڈا بھی ہاتھ میں, اور ساتھ جو ہے تو قوم کے وہ سے خریدے ہوئے ٹیکسوں سے بندوق کے ہاتھ میں, جیسے پنجاب میں کوئی پٹھان جا کر چوکیدار ہو, کسی چودھری کے ہاتھ کارخانہ دار کے ہاں, اور ساری چیزوں پر قبضہ کر لے اپنی بندوق کے زور سے, ان کو نکال رہا ہو فوج والوں کو تو یہ حال ہوتا ہے. انہوں نے اسے کہا کہ اس طرح کرو کہ عرب کے علماء بلاؤ, ساری دنیا کے علماء بلاؤ, اور یہ لوگ اپنا موقف پیش کرے, اگر باقی لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے تو پھر چلو آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم صرف نہیں ہیں, باقی لوگ تو کہتے ہیں. عرب علماء کو بلایا تو ان کے لوگوں کو خلیفہ عبد الرحیم کو تھا تو مرے ہوئے سر, خلیفہ عبد الرحیم کو بلایا اور 2-4 کو بلایا, انہوں نے جو اٹھ کر تقریریں کی تو عرب علماء نے کہا کہ آپ ایسے لوگوں کو لائے ہیں جن کو عربی الفاظ کے معنی نہیں آتے, ایسے لوگوں کو آپ لائیں گے عربی الفاظ کے معنی نہیں آتے ان کو, اور ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ آپ کے یہ علماء ہیں اور یہ آپ کے لیے فیصلہ کرتے ہیں اور یہ آپ کے لیے قانون عائد بنا رہے ہیں. پھر علماء نے کہا جی ایسی بات نہیں ہے, یہ کچھ کالی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، کوئی اردو پڑھا ہوا ہے، کوئی کس میں پی ایچ ڈی ہے، کوئی انگریزی میں ہے، کوئی کس میں، اور انہوں نے آ کر جو ہے تو دین کی تشریح کر لی اور ایک نظام بنا کر اس آدمی کو دے دیا، ہم کیا کریں؟ تو کچھ وہ جو کچھ کر چکا تھا ایوب خان جو گون کھا چکا تھا اس نے کھا لیا، باقی سے پھر اس نے صبر کر لیا، ورنہ امریکہ نے ایسے گون کھانے پر لگایا تھا اس کو کہ بس، اور مشرق کو پیچھے چھوڑ رہا. بعد میں ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا ہے ایوب خان کو، تو اس نے کہا آگ میں جل رہا ہوں. یہ کس بات پر؟ کہ پاکستان میں آئلی قوانین نافذ کرنے کی وجہ سے آگ میں جل رہا ہوں. کیا بات عرض کر رہے تھے؟ مضبوط نمبر دوسرا تھا. جی ہو گیا نا مسئلہ، حل ہو گیا مسئلہ. ہاں دردی تو سارا اور زندگی گزارنے کہا کہ یہ زندگی یہاں کی جو گزارنی ہے نا، یہ زندگی یہاں کی گزارنی ہے، یہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، یہ اس جنت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، ایسا طرز زندگی تمہیں دیں گے تو اس پر چلے تو دنیا کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ کامیاب ہوں. یہ دنیا کی زندگی کہتے ہیں، اس میں بھی سب سے زیادہ کامیاب ہوں. لیکن اس سے اصلی مقصود حاصل ہوگا، کہ اصلی مقصود آخر کی کامیابی ہے وہ حاصل ہوگا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو دیا نظام زندگی، اللہ تبارک تعالیٰ کو دیا دیا نظام زندگی، تو ایسا کامیاب نظام ہے کہ اس سے دنیا بھی بہترین طریقے پر بنتی ہے اور آخر تو بنتی ہی بنتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک دہریہ کا مناظرہ ہوا، وہ دہریہ اس بات کا پردہ کہ اللہ نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو تحریریں ہیں تقریریں ہیں بہت کم رہ گئی ہیں، کیونکہ اس کے بعد بہت طویل عرصہ بنی امیہ کا دور گزرا اور اس نے اتنا ان کے مخالف تھے کہ ان کے کسی چیز کو موجود رہنا نہیں دے رہے تھے. یہ بات واقعی تاریخی بات گزری ہوئی ہے، جو ان کا باتیں باقی ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ بعض اوقات بڑے اہم اہم باتوں میں ایک جملے میں فیصلہ کیے ہوئے، ایک جملے میں فیصلہ. اور بعض اوقات مخالفین لوگ جو تھے عجیب عجیب امتحان لیتے تھے. ایک آدمی نے کہا کہ ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کون سے جانور جو ہے وہ انڈے دیتے ہیں، کون سے بچے دیتے ہیں. اس کا ایک جملے میں انہوں نے جواب دیا، جن کے کان اندر کو ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر کے بچے دیتے ہیں. کان اندر کو کل میں اندر کو باہر نہیں نکلے ہوئے کہ آج کی بایولوجی کو والوں کا یہ ان کا لکھا ہوا چیز سرچ کر کے بعد کے اصول ہے کہ یہ آج بنا جاتا. اس دہریے سے انہوں نے کہا کہ دیکھا ایسی بات ہے کہ اگر خدا نہیں جیسے تو کہتا ہے تو تب بھی مجھے جو زندگی اسلام نے دی ہوئی تو بہت زبردست منظم کامیاب زندگی ہے، ہر لحاظ سے بہت منظم کامیاب زندگی ہے. اور اگر آخر میں جیسے تو کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے تو میرا تو آخر میں کو ناخر کا کوئی نقصان ہوا نہ کوئی دنیا کا نقصان ہو، دنیا میں میں آسودہ رہا اچھا رہا. اور اللہ ہے اور آخرت ہے انشاءاللہ ہے جیسے کہ ہونے والی ہے، تو تباہ برباد ہی ہوا. تو خسارے خسارے میں ہی رہا، مجھے تو نہ آخرت کا خسارہ ہوا نہ دنیا کا خسارہ ہوا، اور تجھے تو دنیا کا خسارے کے آثار تو ضرور ہی گیا. ایک دفعہ ہمارے ایک دوست تھے قادیانی سے مسلمان ہوئے تھے، تو ان کا جذبہ تھا کہ ان کا باقی خاندانی مسلمان ہو. ایک یہاں کا دینی وکیل ہوتا تھا، اس کے جذبہ ہوا کہ یہ مسلمان ہو، تو پہلے تو اس وکیل سے میرا ایک فری کیس کروایا. باقی اس کا دینی نے میرا چار سدر دن مقدمہ تھا فری کیا. ایک خیر بڑے استاد ہوتے ہیں، اس سے میرا تعارف پیدا کر دیا. بعد میں اللہ نے احسان کیا کہ ہمارے برفداروں میں سے یہاں جج ہو کر آتے رہے، تو جو کیس ہے میرے پاس سفارش کے لیے پہنچا تھا کہ جج صاحب کے پاس سفارش کرو. اس کا کیس میرا فری کے پہنچے کہ ڈاکٹر صاحب اس کو دعوت دینی چاہیے، کھانے کی دعوت کی میں گیا وہاں پر. تو دعوت دینے کے اصول ہوتا ہے کہ دشمن کی مخالف ایسا وار کرو تو اس وار کے نتیجے میں اس کی اوشو آواز خطاؤں اس کے پریشان سے عقل چکرانے لگے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ مناظرہ کا یہ وار جو تھا اس کا عقل کو چکرانے کے لیے تھا کہ مجھے تو کوئی نقصان ہوا نہ دودھ ہو گیا تباہ ہوا ہوا. ڈاکٹر صاحب ناطے پکے پروت واقعہ سنگھ لطیفہ ہوا ناطے ڈم والا لطیفہ شیواجی یاد ہے ہمارے ڈین صاحب ایک ہوتے تھے خطیب یونیورسٹی کے بڑے مزاحی آدمی تھے بخشے کبھی کبھی یاد آ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح والے تنگی کی رہنے والے تھے. تو نے کہا تنگی میں ہمارے علاقے کا ناطے ڈم تھا تو وہ بڑھا ہو گیا. اس نے کہا آپ دفاع کرو فضول باتیں ساری زندگی فضول گزار لی ہے آپ جو ہے تو نیکی اختیار کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ خیر ہی جمعے نے ہم نے کار شروع کروں جمعے کے دن اس نے کام شروع کیا اور ناد ہو کر مسجد کو نماز کے لیے آ گیا. آگے آ کے استاد تقریر کر رہے تھے جمعے کی انہوں نے پرسرات کو بیان کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا دیکھ نہ وہ باریک تھے تر نہ تیرا دے او بو نہ نرم تھے ہاتھ نرم دے دے بانے تیرے دے دیا جی کہ ایسا وہ پرسرات ایسی جگہ ہے کہ پانی سے زیادہ نرم ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے اس پر سے گزرنا ہے. تو ناطے ڈیم نے جب سنا تو اس نے غور و فکر کیا کہ اب مطلب میں نے کیا کرنا ہے منصوبہ بندی کرنی ہے بات سنی ہے استاد جی کی بات. تو اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں استاد جی کہہ رہا ہے اس کو پار کرنا نہیں. تو اس نے بچوں کے سادر سنڈر سادر اس سنڈر تو بھگا ہی کرو بچے ناطے ہو ناطے ہو پکے پوت واخلا کہ چادروں سے جھاڑی اور کندھے پر رکھی. اس نے کہا ناطے تو بیچ میں گرا اس کو تو گرا ہوا ہے سمجھو ہی سمجھو جی وہ تو گرا ہوا ہے ہی اس کے بچے کی تو کوئی صورت ہی نہیں جہاں جہاں بچے کی کوئی صورت نہیں جائے اپنے مزے کرے آرام کرے. تو بات کیا عرض کر رہے تھے جی اس کو جب اس کو میں نے کہا کہ وہ رضی اللہ عنہ کو اس پر میں نے آزمایا کہ اس یہ بڑے استاد ہوتے ہیں انہوں نے مناظر کا طریقہ سیکھا ہوتا ہے. پہلے اس نے آتے ہی بات شروع کی اس نے کہا دیر سے آئے تھے آپ کے دیر سے آ گئے جی. اور اس نے کہا جی کیا کریں جی آپ کی جماعت کے ایک آدمی نے ہماری ایک جماعت کے آدمی کی سزوکی جو تھی چھین لی تھی اس کی سزوکی چھین کر چرا کر لے گیا تھا. تو اس میں ہم پھنسے ہوئے تھے جی اس بچے کو فیصلہ کر رہے تھے. تو نہیں پہلے اس نے یہ وار کیا کہ آپ کی جماعت کے لوگ تو سزوکیاں چرانا ڈاکے کرنا چوریاں کرنے کر رہے ہیں اور ہمارے مزدور ان پر ظلم ہو رہا ہے. مناظرہ سے شروع ایسے کیا. تو میں نے کہا جی اس کا تو اس بات کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ جس نے سزوکی چرائی ہے کہ وہ حق پر ہے یا نہیں ہے جس کی چرائی گئی وہ حق پر ہے یا نہیں ہے یہ تو جدا بات ہے توحید و رسالت کی بات ہے جس کے نتیجے اس کو یہ دیکھا جائے گا کس کی بات حق ہے کس کی بات نہیں ہے. اس سے اسلام اور کفر ثابت ہوگا. اب ایک آدمی اپنے کاری سے کفر میں ہو تو سزوکی چرانے نہ چرانے پر تو کوئی اسلام میں داخل نہیں کر سکتا نہیں. کہ ایک آدمی اللہ کو صحیح نہیں مان رہا ہے پیغمبر کو صحیح نہیں مان رہا ہے اور سزوکی نہیں چرائی ہے یہ اس کی سزوکی چرائی گئی ہے تو اس سے تو حق پر نہیں ہوا ہے. اس آدمی کو کھلبلی ہوئی نا. اس نے کہا کہ اچھا یہ تمہارا ڈاکٹر صاحب کہہ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہی نہیں اور کیا بات ہے صحیح بات ہے مسلمان ہی نہیں. اس کی بیوی کو پتہ چلا اس نے کہا کہ نہیں نہیں میں تو کافر نہیں ہوں میں تو کہنے نہیں ہوں بیوی کے خلاف ہو گئی. اکھانے کی دعوت بچارے تھے 50 روپے کا کھانا نہیں کھایا تھا سارے خاندان والے آئے تھے بیوی بچے سارے آئے تھے کچھ 200 روپے کا کھانا نہیں کھایا تھا گھر بیچ مجھوڑنے کا یہ تیار ہو گیا بےچارے کا. وہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کچھ دن کے گھر میں ہنگامہ رہنے دیں پھر جب ہنگامے کے بعد پھر آئیں گے تو پھر دوسری بات پھر دوسرا راؤنڈ پھر کریں گے پھر کریں گے ان شاء اللہ. ابھی ان کو اس دن پریشان ہونے دیں. تو خیر عرض یہ کہ اللہ نے کامیاب زندگی دی ہے تو اس میں وہ فرض کے اس نے بیٹھنے سے لے کر مملکتوں کے جنگ و صلح کے اصول اور تعلقات خارجہ تک ساری چیزوں کو بیان کیا شریعت میں. ایک فرض کے اٹھنے بیٹھنے سے لے کر یا ایھا الذین آمنوا لکم تفسحوا فی المجاز سے تفسحوا یفسح اللہ لکم مجلس سے بیٹھنے کے طریقے قواعد میں بیان کیے ہیں. یہاں سے شروع کرتا ہے قرآن اور جو ہے تو وہاں تک جا کر انتہا ہوتی ہے کہ سورہ توبہ کی جیسے آیتیں معاہدہ جنگ صلح کی ہیں وہاں تک ساری چیزوں پر بات کرتے ہیں. اور کمال کی بات ہے کہ ایک ایک آیت میں جو ایک ایک جملہ آیا ہوا ہے اس کی تشریح میں پھر کتابوں کی کتابیں اور فتاوہ عالمگیری اور فتاوہ تاتر خانی اور فتاوہ قاضی خان اور شانی کو لکھیں تو یہ کمرہ کتابوں سے بڑھ جائے جو اتنے 1400 سال کے فیصلے ہوتے رہے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بغیر کسی تکلیف کے ایک کامیاب زندگی کا شیڈول بنا کر دیے ہوئے ہیں. شیڈول کو اب زیادہ فیشن والے کچھ اور بھی کہا کرتے ہیں کیجول کہا تھا بس نہیں فیشن کیجول ہے جی ہم پرانے رہا تو شیڈول ہی کہتے ہیں کیجول ہے جی کیجول کہتے ہیں اس کو جی تو وہ بنا کر دیا ہوا ہے بغیر مفت کا ایک طریقہ بنا کر دیا ہوا ہے مجلس میں بیٹھنے اٹھنے سے لے کر سلام دوسرے کے ساتھ سلام کلام کرنے سے لے کر یہاں سے شروع کر کے وہ جنگ و صلح اور تعلقات خارجہ تعلقات داخلہ کے اصولوں تک بات کی ہوئی کامیاب زندگی کی ترتیب دی ہوئی. سچ بات ہے میرے پاس کتاب ہے جس میں 90 غیر مسلموں کے اسلام قبول کرنے کا تذکرہ ہے جس میں عام لوگ بھی ہیں مزدور بھی ہیں بیمار بھی ہیں دانشور بھی ہیں فلاسفر بھی ہیں بڑے بڑے قانوندان بھی ہیں اور بڑے بڑے وہ دانا لوگ ہیں. عجیب اور ہی پڑھنے کی کتاب وہ اس میں خلاصے کے طور پر انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے تو اس کی کامیاب ترتیب سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے. ایک دفعہ برطانیہ کے انجینئر مسلمان ہوا تھا نو عمر لڑکا تھا کوئی نیا فارغ ہوا تھا 26-28 سال اس کی عمر ہوگی برطانوی ذرا زیادہ عمر والے تھوڑی عمر والے لگتے ہیں ٹھنڈا ماحول ہے نا 30 سال ہوگی اس کی عمر. وہ آئے ہوئے تھے رائیور 4 مہینے لگانے کے لیے انہوں نے اس کو بھیج دیا یہاں پشاور. پشاور میں میرے پاس آ گیا تو میں نے کہا چلیں آپ کا تھوڑا سا وقت ہے تو آپ کو بیان کرنے کے لیے لے جاتا ہوں میڈیکل قصبے رضی حال مغرب کے بعد وہاں بیان ہوگا تو اس میں آپ بیان کر لیں تو طلبا کو فائدہ ہو جائے. اس نے بیان کیا اس نے عجیب بیان کیا اس نے کہا وہ زندگی جسے ہم تھوک چکے ہیں اسے تم چاٹتے ہو. ایک تو خیر جب آیا تو اس نے بنی اسلامی لباس میں یہاں تک اس نے تہمت پہنی شلوار بھی نہیں پہنی اس نے تہمت پہنی ہوئی تھی کہ یہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر تہمت پہنی ہے زیادہ میں بھی یہی پہن کر پھروں گا. تو انہوں نے کہا جس زندگی کو ہم نے تھوکا ہے اس کو تم چاٹ رہے ہو. ایک جملہ سے یہ بولا تو بدست ساری تھی. دوسرا جملہ سے یہ بولا انہوں نے کہا میں تم سے قطن متاثر ہو کر مسلمان نہیں ہوا ہوں. میں تم لوگوں سے قطن متاثر ہو کر مسلمان نہیں ہوا ہوں کہ تمہاری زندگی میں کوئی کشش ہے یا کوئی عملی زندگی ہے کچھ ہے. کہا میں تم قطن تم سے متاثر ہو کر مسلمان نہیں ہوا ہوں. میں اس گندگی سے تنگ آ کر مسلمان ہوا ہوں جس میں میں زندگی گزارا تھا. اس گندگی زندگی سے تنگ آ کر میں مسلمان ہوا ہوں جس میں میں زندگی گزار رہا ہوں. کل ہی ہم جو گئے تھے دربند گئے تھے تو ہمارا جو مسلمان ہوا ہے عیسائی برخدا مسلمان ہوا ہے ماشاء اللہ کو انہوں نے بڑا ٹائم اللہ کو ذکر فکر دعا نصیب فرمائے. انہوں نے کہا میں جب مسلمان ہوا تو پھر برادری سے ارادہ ہو گیا تو برادری والے جو محبت کرتے تھے بڑے چاہتے تھے یاد کرتے تھے کہ ایک میرا خالو بیمار ہو گیا تو میں اس کی دیکھنے کے لیے چلا گیا. کہ اس کا بس آخری وقت تھا پادری بھی آیا ہوا تھا. شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ آخر میں کفر پر اس کا خاتمہ ہوتا کہ جانی بھی نکلے یہاں سے. کہ پادری بھی آیا تھا ملنے کے لیے. پادری کو پتہ چلا کہ پادری کہتے ہیں مولوی صاحب کیسے آئے ہوئے. تو نے کہا یہ مولوی صاحب ہمارا بھتیجا ہے اور مسلمان ہے. اس نے بات شروع کر دی. اس نے بات شروع کی تو میں تو چونکہ کہتے عیسائی خاندان کا تھا میں باتیں پڑی ہوئی تھی. تو نے کہا چھوڑ یار باتیں کرتے ہو انجیل میں لکھی ہوئی یہ 10 باتیں ہیں ان 10 باتوں پر کون تم میں سے عمل کرتے ہیں تو عمل کرتے ہیں کون کرتے ہیں دنیا اسی کا کوئی آواز نہیں مجھے بتاؤ. کہ پھر ہمارے خالد نے سے کہا, اس نے کہا پادری صاحب چپ ہو جاؤ, بتیجا میرا مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے, اتنی چاہت کے بعد رات اس کو پریشان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. عرض یہ ہے کہ انسان کو, وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے, خبر کو, نظر کو چھوڑنا ہے, خبر کو لینا ہے. تو اور میں نظر سے جذبات کو دیکھ رہے ہیں, اس میں کامیابی سمجھ رہے ہیں, اس کو جو ہے تو چھوڑنا ہے, خبر کو لینا ہے. خبر لینی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو لینا ہے. ہمارے بڑے پدم پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے, ڈاکٹر طارق صاحب نے پدم پوری صاحب کا بیان سنایا ہمیں جاتے ہوئے, آتے ہوئے سنایا تھا, کسی آتے ہوئے جاتے ہوئے سنایا تھا. تو بزرگوں کے تھوڑی دیر کے لیے بھی آدمی کوئی بات بھی سن لیں کا سارا فیض متوجہ ہوتا ہے آدمی کی طرف. تو بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک جہاز ہو سمندری اور سفر کر رہا ہوں, اور دور دراز سمندر میں ہزاروں میل آگے چلا گیا, اور وہاں جہاز کا کپتان کھڑے ہو کر اعلان کرے کہ دیکھو بھائی, ہم سے دو میل دور کے فاصلے پر ایک طوفان جو ہے وہ جہاز کی طرف چل پڑا ہے. جہاز کی رفتار تو ہے 30 میل فی گھنٹہ, اور طوفان کی رفتار ہے 100 میل فی گھنٹہ. تو اب ہم آگے جائیں تب پھنسے ہوئے ہیں, پیچھے جائیں تب پھنسے ہوئے ہیں, طوفان میں دعا کر ہمیں پکڑنا ہے. اب نہ آگے جا کر اسے چھوٹ سکتے ہیں, نہ پیچھے جا کر اسے چھوٹ سکتے ہیں. پیچھے جاتے ہیں تو اس کی 100 میل رفتار ہے ہماری 30 ہے, تو 6 گھنٹوں میں پکڑے گا, اور آگے جاتے ہیں تو آگے جاتے ہوئے پکڑے گا 2 گھنٹوں میں پکڑے گا. بار اس طوفان میں جو پکڑنا ہے, اور پکڑنے کے بعد اس نے جو ہے تو ہمیں جہاز کو ڈبونا ہے. جہاز صاحب سب لوگ جو ہیں دیکھو رکھا تھا گاؤں اور سوال ہر دیر اکڑے کا سامنا, جو سلسلے بڑا آدمی ہے نا اسے اٹھایا بیان کے دوران, میں اس کو ماروں گا تھپڑ اس کے بعد. مجھے تو ماشین لوگ جو آئے ہوئے تو اٹھا کر تماشا کر کے چلے جاتے ہیں. یو لے معصوم بھائی اگے داش ہے بلاس کے اوسط کے تو وہ آج خزا خواق سر ٹول سے نگا اسپتال کے داخل دی, اور دے سگا برس اللہ گزر گئی رہا چاہ رکھے گی اس مریض اس مریض بازار نہ سونا. اس نے سلسلے آنے جانے کی نیت کر کے شروع کیا تھا نا, شکر کہ ذرا دیو سے بڑے نہ بچ لو. کیا بات ارد کر رہے تھے, اس میں جو ہے تو طوفان آ رہے زیادہ, اپنی لائف بیلٹیں باندھ لو, کشتیاں جو ہے تو اس کو کنارے پر لگا دیں گی, لائف بیلٹیں بھی باندھ لو, کشتی میں بیٹھو گے تو دیکھ کشتی نے بچا لیا, اس سے گرے لائف بیلٹ نے بچا لیا, جو بھی کچھ ہوا. تو اس میں جو ہے 10 دانشور کھڑے ہو کر کہیں اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, ہم آپ کی بات کو کیسے مانیں, آؤ اپنی بات کریں, پروف دیں, ثابت کر کے اس کو دیں. طوفان آپ کو نظر آ رہا ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے, ہمیں دکھاؤ کدھر ہے طوفان. تو وہ زیادہ من چلے ہوئے کہیں کہ ہم آپ سے اب سارا چارج آپ سے لیتے ہیں, لوگوں کو پریشان کرتے ہو اور ہم جو کسی بات پر عمل نہیں کرتے ہیں. تو اگل کا تقاضا یہ کہ 10 کو لے کر سمندر میں ڈبو تاکہ باقی 1000 آدمی جو وہ بچ جائیں. اگر یہ اتنے نان کوآپریٹو ہوئے کہتے ہیں خود بھی اس بات کو نہیں ماننے, کسی کو ماننے بھی نہیں دیتے, جہاز پر بھی قبضہ کرنا ہے, جہاز کا یہ اصول ہے نا, کیسے کفار کو جہنم رسید کرنا ہوتا ہے, جو نہ خود اپنے آپ کو بچانے کے مان رہے ہیں نہ دوسروں کو بچانے کے لیے. پدمبری صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ان سب کے ذمہ لازمی ہے کہ اس لائن کے ماہر کی بات کو آنکھیں بند کر کے مان لیں. اگر انہوں نے آنکھیں بند کر کے مان لیا تو اس کے تجربے کے نتیجے میں اپنے آپ کو نقصان سے اور مشکلات سے نکال کر آگے کامیاب ہو کر نکل جائیں گے, اور اگر انہوں نے اس کی بات کو نہیں مانا ہے تو وہ جس وقت تک جس وقت اس بات میں ظاہر ہونا ہے اس وقت ظاہر ہوگی, سارے رسائل بھگتنے پڑیں گے. پھر ایک لطیفہ بیان کرتے تھے بڑا عجیب ہے, کہتے کہ آدمی کینچوا ڈالتا ہے یہ اس کو کیڑے کو پروتا ہے نا کنڈی میں, اور مچھلیوں کے لیے ڈالتا ہے. تو ایک بوڑھی مچھلی پیچھے دیکھتی ہو تو کہتے وہی آ گئے جس نے مجھ سے پہلے ہماری جو ہے 50 سیلیوں کو شکار کر کے لے گئے تھے, تو بڑی عمر کی آواز آتی ہے ان کو آ کر سب کو جمع کر کے دیکھو ابھی جو کنڈی ڈالی گئی ہے نا جس میں کہ بڑا زبردست گوشت لگا ہوا ہے تو وہ گوشت کی بوٹی ڈالتے ہیں بعضوں کا بعضوں کو کیڑا ڈالتے ہیں ساون کا ساون والا کیڑا گوشت کی بوٹی چھوٹی سی ڈالی کیسے میں نظر آ رہی ہے بوٹی اور اس کے ساتھ جب جاؤ گے نا اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے شکاری یہ تمہارے الگ میں پھنسے گی اور اس کو شکاری کھینچ کر باہر نکالے گا جب تم باہر جاؤ گی تم تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گی پانی سے باہر نکل کر یا مر جاؤ گے پھر تمہیں گھر پر لے جائیں گے ٹکڑا تمہارے کریں گے اور چلیں گے تمہیں تیل میں اور 32 دانتوں کے نیچے چبائی جاؤ گی کھائی جاؤ گی پھر تمہاری ہڈیاں پھینکیں گی اسے چوہے بلی کھا لیں گے تو ساری نومر جو مچھلیاں ہیں وہ کہتی ہیں بوڑھی عورت ہے خود آ کر کسی کو کھا نہیں سکتی ہے ہمیں ڈراتی ہے تاکہ ہم پیچھے ہٹیں تو یہ خود کھا لیں تو زیادہ ریسرچ مائنڈیڈ اس میں سے جو ہوتی ہیں تو جا کر وہاں پھرتی ہیں پانی کے اندر چاروں طرف پھر کراتی ہیں نہ کوئی شکاری ہے نہ کوئی چھری ہے نہ کوئی توا ہے نہ کوئی تیل ہے نہ کوئی آگ ہے بالکل جھوٹ بول رہی ہے اس کی کسی بات ماننے کی نہیں ہے عمر اس کی ہو گئی ہے سٹھیا گئی ہے یہ 60 سال کی ہو گئی ہے پختوں کے سوئی سال آپ سے بھی جو 60 سال کا ہو جاتا ہے وہ گولی مارنے کے قابل ہو جاتا ہے تو باقی بعض علاقوں میں سٹھیا جانا 60 سال میں آدمی کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے بعضوں کا جانا صبح ہی ڈاکٹر صاحب برین ڈگری شروع کی کیا ہوتا ہے طارق صاحب ہاں جی ہاں ڈیمنشیا ہوتا ہے بڑا بڑھاپے کا ڈیمنشیا ہوتا ہے یا بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ مائلین شیت نکل جاتی ہے جی ہاں جی وہ مائلین شیت ختم ہو جاتی ہے آدمی کی سمجھ تو ہوتا ہے ساری چیزوں کا انچارج ہے تو لوگ کہتے ایسے کرو کہتے ایسے کرو اب بابا جا ابا جانا دادا جانا ہے کسی کی مانتا بھی نہیں ہے اپنی مرضی بھی چلاتا تھا کرتا ساری غلط ہے وہ مچھلی نے کہا سب غلط بول رہے سب جھوٹ بول رہی ہے نہ یہاں شکاری ہے نہ یہاں پر کنڈی ہے نہ یہاں پر تیل ہے نہ یہاں پر آگ ہے نہ یہاں پر چھری ہے اس کی بات بالکل نہیں مانتا خیر جب جا کر اس پر منہ مارتی ہے نا بوٹی پر تو ساری ایک کے سامنے آ جاتی ہے کیوں کہ جس کو اس کو جو تو یہاں دیکھنا چاہتی پانی اندر وہ حقائق یہاں نہیں تھے وہ حقائق پانی کے باہر تھے جو اس کو منہ مارا کنڈی پھنسی بس پانی سے نکالنا بھی ہو گیا شکاری بھی کھڑا ہے چھری بھی ہے آگ بھی ہے تیل بھی ہے تلنا بھی ہے ساری باتیں وجود میں آ گئی وہ تو باہر تھی وہاں تو نظر نہیں آ رہی تھی وہاں ریسرچ نہیں ہو سکتی تھی اس کی ریسرچ اسے باہر نکل کر سکتی دوسرے پرتیشا دھیان کر رہے تھے کہ چوہے نے گھر میں بچوں کے یونیفارم کے کپڑے کاٹ دیے اسکول کو جا رہے ہیں پہننے کے قابل نہیں رہے ہوم ورک ان نے کیا چھٹیوں کا کتابیں ان کی کاٹ دی اسکول نہیں جا سکتے بےچارے وہ جو ہے تو امی جان نے ابا جان سے چھپا کر نوٹ رکھے تھے کونے میں رکھے تھے وہ کاٹ دیے چوہے نے وہ بھی کام کے نہ رہے سب کو اتنا غصہ آیا چوہے پر کیا کریں گے تو کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں چوہے مار گولیاں کو کھلاؤ چوہے مار گولیاں کھا کر ایسے کونوں میں جا کر مر جاتا ہے سارے گھر میں بدبو ہوتی ڈھونڈنے ڈھونڈ بھی نہیں سکتے اس کے لیے وہ پنجرا ڈال سکتے پنجرا رکھا گیا چوہے کے لیے پنجرا رکھا ہوا ہے جی اس کے اندر روٹی چپڑی ہوئی رکھی ہوئی ہے وایا سے کھاتا واج کا وادار مکان بھی بن گیا ہے اس میں چپڑی ہوئی روٹی ہے آج تو مزے ہی مزے ہیں یوں داخل ہوا وہ چپڑی روٹی کو جو پراٹھے کو کھینچا تو لگا ہوا تھا اس کے ساتھ لوہے کی سلاخ کے ساتھ لگا وہ چھوٹی دس اندر بند ہو گئی کیوں ہمیں اندر بند ہو گئی سب اور کو نکالا گیا سارے بچے خود میں ایک سوا لے کر آ رہا ہے دوسرا سوا لے کر آ رہا ہے تو اس کو مارا ان سے پہلے میں ڈنٹھنا کروں گا میرے ہوم ورک اس نے کیا تھا خراب کیا دوسرا کہتے تھے میرے نوٹ سے کھائے تھے میرے کپڑے کھائے تھے سارے اندر سے مار رہے ہوتے ہیں کہ وہ اندر تھے وہ اندر درد کے مارے اچھل رہا ہوتا ہے باہر خوشی بچے خوشی کے مارے اچھل رہے ہیں اچھل کود اندر بھی ہے باہر بھی لگی ہوتی اور یہاں تک کہ تراخت جب مر جاتا ہے تو باہر اس کو نکال کر پھینکتے ہیں اور بلی اس کو کھا لیتی ہے کہ وہ خوب جوش بیان کرتے تھے کہ مچھلی کو نظر آئی بوٹی اور چوہے کو نظر آئی روٹی اور تجھے نظر آئی کوٹھی جس کے لیے تم نے حلال حرام کی تمیز کو چھوڑا اور اللہ کے خوف کو چھوڑا اور تکبر پرہیزگاری کو چھوڑا اور جہاں سے دنیا کے وسائل مل رہے تھے وہاں سے دنیا کے وسائل پیدا کیے اور ان کو حاصل کیا اور زندگی تو نے بنانا چاہیے. یہی تو زندگی کی ناکامیابی ہے, آخرت کی ناکامیابی ہے اور دنیا کی بھی ناکامیابی ہوتی ہے. وہ یہ ان کے حالات, ان کے جرگے, اس میں میں ڈیل کرتا رہتا ہوں دنیا داروں کو. وہ میں تو کسی کام کا نہیں, لیکن جو پہلے بزرگ گزرے ہم نے بڑی حیثیت والے تھے, تو ان کی حیثیت کی وجہ سے ہم یہ نسل خیرہ بھی چل رہے ہیں. ان کے ان لوگوں کے میں حالات دیکھتا ہوں, ان کے بنگلے, ان کی موٹریں, ان کے بینک بیلنس, اور ان کے کھانے پینے کے, اور ان کے نوکر چاکر, ان کی گاڑیاں, اور جس زندگی میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں یہاں تک آئے پوچھتے میں کیا کہ ترپوزے پورے لگا لیجیے. کہ نہ وہ زندگی میں رہ سکتے ہیں نہ اس سے نکل سکتے ہیں. اس کو تو کامیابی نہیں کہتے. بنگلہ بھی جگہ پر کھڑا ہے, موٹر بھی جگہ پر کھڑی ہے, بینک بیلنس بینک میں پڑا ہوا ہے, پلاٹ وہاں پر پڑے ہوئے ہیں, اور آدمی پریشان, نہ کھانا کھا سکتا ہے, بیٹی نے زیادہ پریشان کیا ہوا ہے, بیٹے نے زیادہ پریشان کیا ہوا ہے, برادری نے زیادہ پریشان کیا. تو با ہمارے ایک ساتھی نے آ کے کسا سنایا, اس نے کہا ایک آدمی فرنٹیئر کالج میں بیٹی کو داخل کیا, اس کے دو دروازے, کس طرح سے دروازہ, کس طرح سے دروازہ. تو ماں بزرگ بیٹی صاحبہ ایک دروازے سے داخل ہو کر اس دروازے سے نکل کر چلی جاتی, چھٹی کے وقت واپس آ جاتی. وہ ماں بھی تھی اس کی بےوقوف, اس نے باپ سے کہا کہ مبارک ہو, مجھے مبارک ہے لور کے بلار بچے دے, کہ مبارک ہو کہ بیٹی تمہاری گاہ بنو گئی جس طرح کہ گائے بھینس ہو جاتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آزو ہو جاتا بیان کے ناس مزدار نہیں. جی اب آپ کی بات کر رہے تو رحمت آیا نہیں, تو ہم تو بس وہ اب فیصلے کے لیے بات ٹھیک ہوں گے. دا مجھے جھگڑا ہو جھرگا ہوا کر مکھانا مک دی گوبال اکڑو ماں دا گوبل دا کے فیصل نہ کی گئی تاس میں گوبال اکڑے وہ بیا چیز مخالفین دیا وہ بیا بات رابطہ بکی دیا وہ فیصلہ کو وہ سب ہوا رابطہ ہو گئی سفیر دلارا گوبال لے کو جمبر اچھا ساری بات کیا کرائے کم کیس کرنا چاہتے ہیں. ماشاء اللہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ کیا کر رہے تھے جی. اچھا باپ جو تھا وہ پرانا خواتین پٹھان آدمی تھا, اس کے بھاؤ شباز نے کام نہیں کیا, گیا پسول لے کر آیا بس اپنے چھوٹ کر کے اپنے آپ کو آتم کر. پھر وہ بیوقوفی کے آگے یہ انتہا ہوتی ہے, بیوقوفی کے آگے یہ انتہا ہوتی ہے کہ ایسے مواقع پر بھی پھر کسی سے رہنمائی نہیں لیتے کیا مجھے اللہ کا حکم کیا کہہ رہا. جب ایسے حالات ہو جائیں تو اس میں اللہ کا حکم مجھے کیا کہہ رہا. ہاں جی حاجی صاحب خبر آسانی پھر راضی ہوں. اب وہ وہاں بھی آپ کے لیے شریعت کی رہنمائی ہے, وہاں اس رہنمائی کو لیں تاکہ آپ ایک گو کھا لیا تو آگے اور تو نہ کھاؤ نہ. ہاں جی لگو لو کھوڑ لو خوش دیر کھوڑ لو بچ جائے گا, تھوڑا گھوم کھا لیا اور گھوم کھانے سے تو بچو نا. لیکن یہ جو دیندار ہے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو اس بات کو نہیں لیے ہوئے کہ ہم نے زندگی رہنمائی میں گزارنی ہے کسی سے پوچھ کے گزارنی ہے, اس بات کو نہیں لیے ہوئے. یہ سلسلے میں بیگ بھی ہوتے ہیں پہلے ترتیب خود بنا کر آتے ہیں اور مجھ سے مور لگانے کے لیے ٹھپا لگانے کے لیے آیا کرتے ہیں کہ یہ بیچ میں آن کر دیں. دیکھ ہم نے بھی ایسے بزرگوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا ہوا کہ آپ ہمیں ٹریپ کر لیں گے کیا ہمیں جالے پھنسا لیں گے. میں ان سے کہا کرتا آپ جا کر استخارہ کریں ہماری جان چھوٹے گی. کل یہ نہ کہہ رہا کہ اس نے بھی اس طرح کہا تھا کہ میں اس نے مجھے ایسے ہی کہا ہوا تھا. کہ ترتیب اپنی ہوتی ہے فیصلہ ہم سے کرانا چاہتا تاکہ لوگ ہیں اس نے بھی اس طرح کہا ہوا تھا. ہم کسی کی ذمہ داری کیوں قبول کریں گے؟ جو آدمی رہنمائی لے ہی نہ رہا ہو تو زور سے تو کسی کو نہیں کر سکتے. انلزموں کو منہا من تم لہا کر رہ ہوں کہ تم تو اس سے روگردانی کرو, اشکچاڑ کرو, اور اسے کرار محسوس کر رہے اور اللہ زور سے چمٹائے تمہارے ساتھ وہ تو نہیں ہوتا. طلب لے کر آؤ گے, طریقے سے آؤ گے. اس نے طارق صاحب نے ایک آدمی کو کہیں کہا ہے کہ وہ بیمار تھا لڑکا, تو کوئی آپریشن سائنس وغیرہ سے ہوا, اس سے جا کر پوچھو. مجھ سے آیا کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کوئی ڈاکٹر مجھے بتائیں گے. میں نے کہا آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے. میں چلے پھر کبھی ان سے ملا, انہوں نے طلب اس کے اندر پیدا کی کہ اس کا ان مسائل کا حل اللہ تعالیٰ بہت خالی کرتے ہیں, روحانی مسئلے کا حل بھی ہو جاتا ہے. پھر آیا پھر اب وہی سمجھے کہیں باقی ڈاکٹروں کو لوگوں کو پتا نہیں, اس کو پتا ہے کسی آدمی کہ وہاں سے شفا ملے گی. جبر تو کسی کو بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ جبر سے اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ سے لے لیں, نتائج لے لیں. دعائی لے سکتے ہو, ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہو, وسائل اسباب اختیار کر سکتے ہو. باقی اللہ چاہے گا تو فیصلہ ہوگا, نہیں چاہے گا تو کوئی زور سے تو نہیں کرا سکتا. آدمی رہنمائی سے چلنے کی کوئی نیت تو کرے کہ رہنمائی لے کے چلنے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ مسائل حل فرما دے. ادھر اس نے سرخ جی اتھا جی, انہوں نے کہا کیا کریں, میں کہا ہدیہ دے رہا ہے. چلے ایک دن اس کو ذکر کر کے عورتوں کو دے دیں گے. سوچوں میں لکھی سرخ دین لا الہ الا اللہ.